Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Aşk Radyo dinleyicileri, ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Efendim 1 Aralık 2017 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Önce sağlık programında bir konuğumuz var. Konuğumuz Arda Karapınar. Kendisi ülkemizde HIV AIDS konusunda çalışan az sayıdaki sivil toplum örgütlerinden birinde aktivist olarak görev yapıyor ve son yıllarda benim de izleyebildiğim kadarıyla Kırmızı Kurdele belki de en etkili olan, etkin olan sivil toplum örgütlerinden birisi. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk hocam. Evet, biraz 1 Aralık hep HIV AIDS'in ülkemizde konuşulduğu bir gün. Sanki başka günler konuşulmazmış gibi, evet. Genellikle böyle oluyor ne yazık ki. Neler değişti şu son bir yılda? Biraz etkinliklerden bahsedelim, böyle programa başlayalım. Şimdi genel bağlamda bahsedersek hocam, tabii bir genel olarak hani farkındalığın her yıl bir öncekine göre, yani her yıl bir aralığı bir geriye bakıp değerlendirme şansı gibi düşünürsek, her sene biraz daha farkında olan bir toplulukla karşılaştığımızı görebiliyoruz. Onun dışında Türkiye'de tanı testlerine erişim biraz kolaylaşıyor. Burada özellikle hükümetin kendi iradesinden ziyade sivil toplum kuruluşlarının ve lokal belediyelerle birlikte işbirliği yaratmanın yarattığı fırsatlar var. Dünyada şöyle bir önemli gelişme oldu bu sene. HIV'in tanımlandığı günden beri ilk defa şu anda ilaç kullanan insan sayısı ilaç kullanmayan insan sayısından fazla. İlk defa oluyor. İlk defa oldu bu. Yani aynen. Dünyada şu anda toplam 37 milyon civarında insan var. Onun da sayısı şurada önümdeydi. HIV pozitif olarak. Evet, yani tanımlanmış HIV pozitif sayısı olarak sayı bu. Verilen istatistik bu. Şu anda dünyada HIV'de yaşayan insanların %60'ı durumlarını biliyor diyor UNAIDS. Çeşitli işte ölçüm araçlarıyla bunu yapıyorlar. Ve yine UNAIDS'in sayısı Temmuz 2017'de 21 milyon insan tedaviye erişmiş durumda. Bu işte yarısından fazlasının ilk defa ilaca eriştiğini gösteriyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü yine program içinde konuşacağız. İlaca erişim varsa her şeyden önce AIDS yok zaten. Yani virüs ilerleyemiyor ve bir tahribat yaratamıyor. Bir ikincisi de artık virüsün tedavinin bulaş önleyici niteliği 99.9 civarında kesinleşti. Yani HIV tedavisi gören insanlar artık virüsü bulaştırmıyorlar cinsel ilişkilerinde. Bu arada tabii tedaviye başlayıp tedaviyi kesintisiz sürdürmek de çok, evet, önemli. Evet. Bu da bazen aksıyordu. Hı-hı, hani tedaviye erişti, hı-hı, diyoruz ama, hı-hı, sonra kesintiye uğrayınca bir dirençli bir takım virüslerin ortaya çıkması gibi bir takım sorunlar da oluyordu. Herhalde o da hallediliyor. Şimdi bizde böyle bir problem yok gibi, hı-hı, görülüyor. Bizde ilaca erişim çok kolay denilebilir. Ben bunu her yerde söylüyorum. Özellikle altını çizmek lazım. Çünkü Türkiye ilaca erişim ve ilaç çeşitliliği konusunda Avrupa'nın pek çok ülkesinden bile daha iyi bir durumda. Evet. Bizim en büyük avantajımız hala aslında hem epideminin düşük olması, yani nüfusa oranla HIV pozitif sayısının, hı, düşük olması, hem de sağlık sisteminin cevabının giderek daha iyi bir cevap haline gelmesi. Genel olarak sağlık sisteminin, yani erişimin çok zor olmayışıyla ilgili bir rahatlığımız var. Dolayısıyla ilaca bir kez başlayan insanlar çok fazla ilaç kesintisi problemi yaşamıyorlar Türkiye'de. Yani ancak şey olabilir, kişisel demoralizasyon dolayısıyla vesaire, hani ben kullanmak istemiyorum diyen şeyler görülebiliyor zaman zaman. Ama ilaç kesintisi söz konusu değil. Çünkü çalışmıyorsanız bile GSS denilen bir sistem var ya artık. Hani otomatik olarak onu alıyor sizi ve, evet, reçetelendirmeye devam edebiliyorsunuz. Genel sağlık sigortası. Evet. Başlangıçta bu tedavi alan insanlar, hani Türkiye'de de ücretsiz sağlanıyordu. Ama çok fazla çeşitli ilacı kullanmaları gerekiyordu. Yan etkileri fazla. İşte bulantı falan gibi yanları saymayayım. Onlar da halloldu o sorunlarda. Şimdi o da şey bir konu hocam. Teşekkür ederim anımsattığınız için. Şimdi giderek aslında ilaçların yan etkileri minimize edildi. Yani sıfır yan etki kuşkusuz yok. Evet. Ama bunlar uzun süre kullanılan ilaçlar olduğu için çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Mesela 2-3 sene öncesine kadar kullanılan bir molekül, yani temel bir molekül, yani diğerleriyle birlikte eşleştirilerek, evet, kullanılan ana bir ilaç, formül yeniledi ve artık çok daha az miligram ilaç kullanarak insanlar ve artık tek tablete kadar indi. Mesela 1990'larda hatta 80'lerde ilk görüldüğünde 13-14 tablet. 13-14 yani ben birkaç insanla konuştum. Uluslararası konferanslar dolayısıyla hani ilk günden beri virüste yaşayan. Hani ilk günlerde biz evden çıkamıyorduk. Yani çünkü iki saatte bile çalmaları gerekiyor. Ve soğuk zincir bazıları hani dolapta olması gerekiyor falan. O kadar yan etki ilaçlarmış ki. Tabii. İlaçların yan etkilerini çözmek için başka ilaçlar kullanıyorlar. O ilaçların kullanımı da işte bir tanesini yemekten önce alacaksın, bir tanesini yemekten sonra alacaksın falan derken ardından dediği gibi evden çıkamazdı haldeydi insanlar falan. Şimdi durum şu son tabloda. Eğer bugün bir kişi HIV'le yaşıyorsa ilaca erişimin olduğu bir yerde bazı ülkelerde problem var, onlardan da biraz bahsederim ama Türkiye üzerinde konuşursak günde sadece tek bir ilaç kullanarak hayatına tırnak içinde söylüyorum kusurlu bir ifade ama normal insanlar gibi devam edebiliyor. Tabii. Çocuk sahibi olabiliyor. Çalışabiliyor. Yani virüsü kimseye bulaştırma endişesi olmadan hayatını çok rahat sürdürebiliyor. Bu çok önemli. Gerçekten gelmiş. Öyle. Pozitif başladık. Kesinlikle. evet, pozitif tabii. Başladık. Ben de şeyi merak ediyorum. Şimdi bu UNAIDS'in son raporuna baktığımızda orada özet tablolar var. Dünyadaki işte 1990'dan 2016'ya kadar olan dönemdeki işte ölümler, yeni enfekte vakalar, erişkin çocuk sayıları, HIV ile yaşayan falan onları gösteriyor. Orada dikkatim bir şey çekti benim. Mesela erişkin ve çocuktaki yeni enfekte vakaları grafikte düşmüş olarak görüyoruz. Aynı şekilde yine ölümler aşağı düşmüş olarak görüyoruz ama HIV ile yaşayan erişkin ve çocuk sayısında bir artış var. Şimdi bunu nasıl açıklamak mümkün? Çünkü hem teste erişim sayısı artıyor giderek, yani daha fazla test yapılıyor. Mesela tam veriyi hatırlamıyorum. Geçenlerde Belçika'dan bir istatistikle karşılaşmıştım. Şimdi bu self testler kullanılıyor artık çoğunlukla. Çünkü hem çok ucuz üretiliyor bunlar. Yani böyle 2 dolara falan bulmak mümkün yani. Yani evde yapılabilen. Evde yapabileceğiniz, kendi kendinize evde çözebileceğiniz. Gebelik yani, testi gibi. Gebelik testi gibi çok kolay testler. Sonucu 15 dakikada falan veriyor. Belçika'da galiba yani yapılan testlerin %60'ından fazlası self testi artık. Yani kendi kendine yapılan testi. Dolayısıyla hani insanların HIV tanısı koyabilmesi kolaylaşıyor. Ve HIV pozitif olarak tanı almakla ilgili bir şey de kalmadığı için. Yani hani tanı al, hani HIV pozitif olunca benim hayatım kararacak düşüncesi giderek artık normalleştiği için. O sayıların yükselmesi normal. Çünkü artık bir farkındalıkla insanlar yaklaşıyorlar konuya. Yani şöyle anlıyorum ben o tabloları. Selim Hoca da beni şey yapsın. Aslında HIV ile yaşayan erişkin ve çocuk sayısında 2016'ya doğru işte 1990'lardan bir artış olsa bile yeni enfekte vakalarda bir azalma var aslında değil mi? Evet. Yani bu kadar farkındalık, test vesaire tanı konma kolaylaşıyor ama aslında herhalde yeni vakalarda da eskiye göre bir düşüş olduğunu da söylemek mümkün. Evet, bununla ilgili de çok ilgi çekici bir istatistik verebilirim. Londra'da bir komünite bazlı bir test merkezi var. Dean Secret 56 diye bir sokağın ortasında bir sivil toplum kuruluşu insanların kolay erişebilecekleri bir test merkezi yaptılar. 2 sene önce açıldı yanlış hatırlamıyorsam. 2 seneden fazla oluyor ama son 2 seneye ilişkin bir istatistik bu. Bir de PrEP denilen bir şey var. Onu hızlıca anlatmam lazım. Temel adı bu. Temas öncesi yani HIV negatif insanların temas öncesi alarak hayatlarını sürdürebildikleri. Yani profilaktik tedavi, bir tedavi. Evet. Yani HIV'le karşılaşma risklerinin yüksek olduğunu düşünen insanlar için önerilen bir şey bu. Bazı ülkeler bu ilacı ücretsiz veriyorlar artık. Belçika bunlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam Norveç bunlardan, Avustralya bunlardan bir tanesi. İngiltere'de de kısıtlı erişim programı var. Yani 10.000 kişi için şu anda ücretsiz devam ediyor. 2 sene önce oldu bu. Bununla birlikte Londra'da ve bu test merkezinin de bir takım önleme çalışmaları yapmasıyla birlikte son 2 senede %80 düştü yeni HIV tanıları. Yani buyurun hocam. İki nokta var tabii. Bunlar zaman içinde değişiyor. Bir tanesi bundan 8-10 sene önce bu self test dediğimiz insanların evde yapacakları testleri bilim dünyası karşı çıkardı. Nedeni de danışmanlık hizmeti alamayacağı için adam evinde mesela kendi kendine yapıyor. Cuma akşamı, cumartesi pazar konuşacak kimse yok. Bunalıma giriyor. İntihar vakaları oluyor falan yani pozitif çıkarsa. Yalancı pozitif vardı. Demek ki bu sorun halledildi. Bu da şöyle çözüldü hocam. Hem bizim gibi çalışan mesela bu noktada Kırmızı Kurdele İstanbul'dan biraz bahsedebilirim. Bizim setup'ımızın tamamı neredeyse online. Yani web sitesine girdiğinizde pek çok bilgiyi bulabilirsiniz. Bulamazsanız da çok hızlı biçimde cevap alabileceğiniz bir sistem var orada. Dolayısıyla hani siz evde test yapmak istiyorsanız ya ben bu testi yapacağım ve hani öncesinde bilgiye ihtiyacım evet. var gibi ve hemen bilgiyi test etme şansınız var. Bir ikincisi bu test teknolojisi inanılmaz geliştiği için yani ilaç firmaları bunu artık çok ucuza mal edebilir hale geldikleri için testin içinde zaten test öncesi ve test sonrası yapılacaklarla ilgili çok iyi bir kılavuz var. Bu önemli bir nokta. Ve bu firmalar da o hizmeti sunuyorlar. Yani eğer testi yapmadan önce bilgiye ihtiyacınız olduğu düşünüyorsanız şu numarayı arayabilirsiniz. Veya şu web sitesine bakabilirsiniz. Eğer sonuç pozitif çıkarsa şunları yapmalısınız gibi her adım düşünülerek hazırlanmış kılavuzlar var içlerinde veya web sitelerinde. Dolayısıyla çok büyük mesele değil artık. Bir buna sevindim bunu öğrendiğime yani. Demek ki bizim o şöyle bir takım sakıncaları olabilir dediğimiz kaygılarımız giderilmiş vaziyette. Hala sakıncası var denilebilir. Yani ben de çok %100 önerir bir pozisyonda değilim. Yani bilinçli kullanmak. Bunu evet, her zaman şey, bilinçli kullanınca olumsuz olur. Çıkacak her türlü sonuca hazırsanız evet. çok ideal bir çözüm. Evet, onun hazırlanması aşaması evet, demek evet. ki halloluyor. Evet. Bir diğeri de bu profilaktik tedavi. Bu ilk Amerika'da ortaya konulduğu zaman ya bu yanlış bir güven veriyor. Adamlar bu tedaviyi alıp her türlü korunmasız cinsel ilişkiye giriyorlar gibi eleştiriler vardı. O konuda ne var? Çok sevdiğim bir konu hocam. Anlat. Buyur. Şimdi hocam temel olarak şöyle yani ben bir aktivist olarak konuya şöyle yaklaşıyorum. Elimde bir araç varsa ve bu bilimsel olarak ispatlandıysa bunu kullanmakla ilgili bütün argümanları yıkabilirim. Mesela bu şimdi birazdan bahsedeceğim. Bizim bu belirlenemeyen bulaştırmayan olarak kavramsallaştırdığımız şeyde Türkçe'de biz onun Türkiye'de proje partneri olduk. Hatta projenin sözcülerinden birisiyiz. Gururla söylüyorum bunu. PrEP'te de şöyle bir hadise var. Zaten bu insanlar çoğunlukla ya korunmayı tercih etmeyen ya da her zaman korunma fırsatı olmayan insanlar. Ne demek bu? Seks işçisi olabilir. İçinde yaşadığı komünitede çok fazla bir koruma bilinci olmayabilir. Yani bizim aktivistler ve bilim insanları olarak şöyle bir şeyimiz yok. Kondomu mutlaka kullanmalısın diyecek bir pozisyonda değil. Öğretmen değiliz yani biz. Hani biz bilgiyi sunuyoruz insanlara. Ve günün sonunda insanlar şey diyebilir. Hayır ben kullanmak istemiyorum gibi bir tercih de var orada. Yani ortada PrEP diye bir ilacın olması veya tedavi gören insanların virüsü bulaştırmayacaklarına dair bir bilginin olması insanlara hadi gidin korunmayın dediğimiz anlamına gelmiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Zaten biz PrEP veya bu B eşittir B gibi konseptleri önerirken de korumanın önemini hala vurguluyoruz. Çünkü diğer cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar var. Gebelik gibi meseleler var. Ama şunu bilmek rahatlatıcı bir şey yani. Bulaşmıyor bu şekilde. Yani anlıyorum. Çünkü temel... Hayır, etkili olduğundan kaygım yok, kuşkum yok. Etkili ama yani bir sorumsuzluk, bir rahatlık yaratır mı acaba diye tartışılmıştı. Evet yaratabilir ama... rahatlığı, yarattığı tedbir, yarattığı gevşeklikten daha önemli. Anladım. Daha önemli. Peki, bir müzik arası verelim. Ardında sevdiği bir parçaymış. Cezayirli, Kabilli, Berberi galiba. Bir müzisyen, Idır. Idır'dan geliyor. Vava Inuova isimli parça. Umarım düzgün telaffuz etmişsindir. Yeah, شزين دي ثمار يا لا لا يا لا لا لا أسن صغر في قديمي بقاتيني ما يلي غريبة وكل الوحش لعبة غابة بين وغابة بين وغابة وبالغول أذناكيني ما يلي غريبة جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما فليل سود في بورا ثقيك شمن تحلولا جمعت تسرقو تفسو ثقور يذرا حجما ملاق جمورا تزف في ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تزلسلا ملاق جمورا تزف في ذكرا كيني ذنين ملال داكوات وخامث ما شاهو تزلسلا يا لا لا يا لا لا لا ملال مداك وثوخام يا لا لا يا لا لا لا مثما شاهوت السلام تخلي اللي انت بورد بابين وبغاب بين وبغاب جمجم تيز بقاثيني ما يلي غريب غاب وكل الوحش الغاب Aralık 2017, 94.9 Açık Radyo'da. Önce sağlık programında canlı yayındayız ve 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle Kırmızı Kurdele'den Sivil Toplum Örgütü Kırmızı Kurdele temsilcisi aktivist Arda Karapınar'la söyleşimizi sürdürüyoruz. İlk parçamızı Dır'dan dinledik. Vava Inova isimli parçaydı. Evet Betikül, nerede kalmıştık? Aslında ben şeyi merak ediyorum. Yani Kırmızı Kurdele İstanbul olarak eminim çok sosyal programınız var. Onları bir öğrenmek istiyorum. Neler yapıyorsunuz farkındalık anlamında? Ama bunu sorarken yanında hemen mesela Sağlık Bakanlığı'nın veya işte bir takım kurumsal olsun olmasın çalışmaları var mı? Veya işte stratejik, ulusal stratejik planlar var mı bu konuda Türkiye'nin? Aslında var. Geçen sene bazı başka sivil toplum kuruluşlarının ve kamudan diğer paydaşların da katılımıyla bir ulusal HIV stratejik planı hazırlandı 2016-2020 arası. Gayet de iyi bir stratejik plan aslında. Yani özellikle tedaviye erişim veya tanı testlerini, yani insanlara tanı koymaktan %51 oranında şeydi, öyle ifade etmeye çalışayım, farkındalık yaratmaya odaklı bir stratejik plandı. Sivil toplum da bunun parçası olduğu için hani orada birazcık şey yapabildik, onu daha çok vurgulamak için bir alan yaratabildik. Ama tabii Türkiye'de genel bir problem bu, sadece sağlıkla ilgili değil. Bir kere kamuda rotasyon çok fazla. Bir de bu arada tabii işte bir darbe girişimi yaşandı vesaire. Hani ondan sonra mesela Türk Halk Sağlığı Kurumu kapatıldı. Sonra işte bakanlığa bağlanılıyor falan. Evet. Yani dolayısıyla bizim o planı... Yapı değişikliği değil mi? Evet. Etkiliyor onları. Bizim o planı birlikte çalıştığımız insanlar muhtemelen orada yoklar artık. Varsalar da pozisyonları ve şeyleri değişti. Dolayısıyla bir şey var ortada. Bir stratejik plan var. Bürokraside. Öyle. Peki Kırmızı Kurdele'nin bir takım etkinliklerinden bahseder misin? Çünkü geçen yıl sizlerle görüştüğümüzden beri benim elimdeki derneğin ya da Kırmızı Kurdele Dernek mi? Dernek. Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği tabii. Biz derneğin etkinliklerine baktığınız zaman ciddi bir faaliyet göstermişsiniz 2016-17 yılında. Evet. Evet hocam, çok teşekkür ederim. Bunu sizden duymak çok da anlamlı. Çok hoş şeyler var ya. Şimdi kısaca yani olabildiğince kısa bahsetmeye çalışayım. Çünkü hani kurucusu olduğum dernekten bahsederken hani kısa tutmak biraz zor olabilir ama şeyi söyleyeyim her şeyden önce. Henüz iki yıl bile olmadı Kırmızı Kurdele İstanbul kurulalı. Fakat hani kurulduğunda temel olarak ne yapmak istediğini ve yapmak istediği şeyi nasıl yapmak istediğini bilen bir kurum olduğu için kendi stratejik planı içinde ilerlemek çok da zor olmadı. Biz bir kere HIV bilgisini, bizim yarattığımız bazı kavramlar var. Yani öyle söyleyeyim, ben temel, yani kişisel olarak da şöyle bir derdim vardı benim. HIV konusu başlangıcından beri Türkiye'de çok negatif, çok katı, çok sarsılmaz, eğilip bükülmez bir biçimde ele alınıyordu. Yani çok siyah bir tonda ele alınıyordu. Dolayısıyla çağrıştırdığı bütün imgeler çok negatifti. Şimdi ben biraz yani yazıyla, çiziyle, şiirle de uğraşan bir insan olduğum için yani imgeleri yeniden konumlandırmakla ilgili bir şey yapmak istedim aslında. Ve arkadaşlarla da, yani derneği birlikte kurduğumuz arkadaşlarla da aynı kanaatte olduğumuz için o doğrultuda ilerleyebiliyoruz. Sonuçta bizim herhangi bir tasarımımıza, herhangi bir broşürümüze, web sitemize veya bizim kullandığımız bir dile, bizim yazdığımız, çevirdiğimiz bir yazıya baktığınız zaman aslında bugüne kadar konuşulanın dışında bir HIV şeyi görüyorsunuz. Yarattığımız Türkiye ve Türkçe'ye yerleştirdiğimiz bazı terimler var, kavramlar var. Mesela HIV bilgisi bunlardan bir tanesi. Çünkü HIV'in doğrudan bilgili ihtiyacı, yani bu sorunu çözmenin bilgi dışında bir yolu yoktu. Onun dışında bu sene ilk kez biz tabii kurumsal olarak ilan ettik bunu ama zannediyorum bu seneden sonra o şekilde devam edecektir. Yine yeni bir kavram olarak Kırmızı Kurdele Haftası'nı ilan ettik biz. 1 Aralık 7 Aralık arasını. Çünkü programdan önce de konuştuk ya, her şeyi getirip böyle 1 Aralık'a sıkıştırmak gibi bir hadise var. En azından bir haftaya yayarak. Yani bilgiyi daha uzun süre dolaşımda tutmak. Onun dışında çok yaptığımız en önemli işlerden bir tanesi, Avrupa'da çok örneği var bunun, hem bölgesel olarak hem de hem ülkesel hem bölgesel olarak. Sivil toplum kuruluşlarından oluşan bir danışma kurulu olur her ülkede ve hatta Avrupa'da da var. Bir tanesine üyeyim, bu European Community Advisory Board diye. Bu şu işe yarıyor bu. Aynı alanda çalışan STK'ların hani kim ne kadar sorumluluk alıyor, kim hedeflediği işte ne kadar başarılı olduğu, kim hangi alanı örtmek, hangi alanda ilerlemek istiyor. Mesela çünkü bazıları şey diyebiliyorlar, ben farkındalık çalışmak istemiyorum. Birisi şey diyebilir, ben sadece test çalışmak istiyorum. Birisi ben sadece tedavi sonrası kadınlar üzerine çalışmak istiyorum gibi düşünülebilir. Biz geçtiğimiz Ekim ayında iki belediye ve 6 sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Türkiye komünitesi AIDS danışma kurulunu oluşturduk ve bu bir süreklilik halinde yılda 2 veya 3 toplantı yaparak devam edecek. Bunu gerçekleştirmek çok önemli bir şeydi çünkü siz benden çok daha iyi biliyorsunuz hocam. Çok uzun yıllardır bu şeyin hem bilimin hem de bir ücüyle sivil alan içinde olduğunuz için bazı insanları, bazı kurumları bir araya getirmek çok, çok zor. Çünkü politik rezervler oluyor veya işte kişisel durumlar oluyor. Ama meselenin politik ya da kişisel olmadığını, aslında bir burada yani erişilmek istenen bir amaç varsa ona erişmek için bir araya gelindiğini doğru anlattığınızda ve biraz da egonuzdan vazgeçtiğinizde mümkün olabiliyor. O bağlamda da bugün yayınlanacak bir bildiri, bu da yine Türkiye'de ilk defa oluyor. Bu aslında danışma kurulunun bir çıktısı gibi düşünülebilir. Biz bir bildiri yazdık ve bunu alanda çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarının ve doktor örgütlerinin de imzasını açtık. Şimdi şey olabilir, yani bu arada hala gelenler olabilir ama mesela Klimik, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği var. HIV Enfeksiyon Derneği var. Ege Havun var. Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama Araştırma Merkezi. Türkiye Aile Planlaması Vakfı, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği, Kırmızı Şemsiye, Sağlıkta Genç Yaklaşımlar, Kırmızı Kurdele İstanbul ve birkaç imza daha var. Yani şu anda muhtemelen gelmiştir. Yani daha bugün herhalde evet, bu bildiriyi yani sunacaksınız. Bu bildiri özetle şey, yani Türkiye'de durum nedir? Hani iyi şeylerin altını çizen ve eksiklikleri de vurgulayarak hani bunlar da olsa evet, güzel olur diyen bir... Bugün açıklanacak olan evet, bildiri. Bugün biraz duyacağız. Bahseder misin içeriğinden? Önemli ya da ilginç ya da yenilik olarak söyleyebileceğin ne var? Öncelikle şeyi söyledim. Yani ilk günkü tabloya baktığımızda ve bugünkü tabloyu karşılaştırdığımızda muazzam derecede İyi ilerlediğimiz bir noktadayız. Kesinlikle evet. Öyle. Evet. Özellikle vurguladığım şeylerden bir tanesi mesela dünyanın pek çok ülkesi anneden bebeğe HIV geçişini durdurdu. Yani sıfır çok artık önemli. Hani. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bu şu anlama geliyor. HIV pozitif bireyler anne de baba dahi pozitif olsa dahi negatif bebekler sahibi olabiliyor. Bu evet. İnanılmaz bir, yani bunu bilmek muazzam bir. Konuya bakış açınızı çok değiştirebilecek evet. Bir şey. Modern tedaviler AIDS'i tamamen durdurdular. AIDS diye, yani ilacı erişimli olduğu yerde AIDS yok artık. HIV sadece kronik bir taşıyıcılık seviyesine dönüştü. Kamu desteğiyle farkındalık çalışmaları yapıldı ve anonim testlere, yani kolay kimlik vermeden yapabileceğiniz testlere erişimli olduğu yerlerde bahsettiğim gibi aslında yeni tanılar da belli oranda düşüyor. Bazı bölgelerde yüksek çıkıyor çünkü bugüne kadar tarama yapılmamış ama bazı yerlerde de düşüyor. Çünkü oradaki komünitenin, topluluğun farkındalığın yükseldiğini görüyoruz. Ve esas önemli cümle bu bence. HIV pozitif bireylerin gündelik hayatın her alanında etkin olmalarının önünde hiçbir engelin kalmadığı. Şimdi bu her şeyi çok değiştiriyor. Çünkü bunu bilirseniz aslında birinin gelip size HIV pozitif olduğunu söylemesinden ötürü bir sıkıntı yaşamazsınız artık. Evet. Çünkü sizinle tamamen aynı düzeyde yaşıyor. Bir başka önemli şey geçtiğimiz sene, bu senenin başlarında Amerikalı bir aktivist, benim çok sevdiğim bir arkadaşım, Bruce Richmond adında bir adam çıktı, bir kampanya başlattı. Bu tedavi erişim kampanyası diye. Hı hı. Onlar UQZ olarak, yani undetectable, untransmittable diye çevirdiler bunu. Çünkü bu sene yayınlanan iki çalışma diyor ki, onların isimlerini de verebilirim ilgilenen insanlar için, bildirinin altında da olacak ama. Bir tanesi Partner Study, bir tanesi de Opposite Attract Study. Bu çalışmalar diyor ki HIV pozitif bireyler düzenli olarak ilaç kullanırlar. Ve belirlenemeyen dediğimiz bir düzey var. Yani kanda artık virüsün ölçülemediği bir seviye. Bu seviyeyi 6 ay boyunca korurlarsa artık korunmasız cinsel ilişkilerde dahi virüsü bulaştırmıyorlar. Çok önemli. Bu ilk gün tablosuna bakarsanız inanılmaz bir gelişme bu. Yani çünkü HIV pozitiflere veya HIV konusunun kendisine dönük ayrımcılığın temeli bu insanların virüsü bir başkasına veya başkalarına bulaştırmalarıydı. Şimdi bilim diyor ki eğer bu insanlara ilaç vermek yeteneğine sahipsek, bunu sağlayabiliyorsak, bu insanlar virüsü kimseye bulaştırmayacaklar. Demek ki bizim tedaviye erişim noktasına gitmemiz lazım. Yani üzerine altını çizeceğimiz nokta o. Tedavi erişim için de teste gitmemiz lazım. Kampanyanın sebebi de şuydu. Buna rağmen bazı doktorlar, yani danışanlar ve hastalar doktora gidip böyle böyle bir şey söylediklerinde, sen gene de bunu çok yüksek sesle konuşma gibi şeyler söylüyorlardı. Ben kişisel hikayesini dinledim. Hatta onunla bir röportaj, bir yazı yayınlayacağız çok yakın zamanda. Kendisi de biri pozitif ve hani buna benzer bir çalışma okuyor ve doktoruna diyor ki böyle böyle bir şey varmış hocam, nedir bu? Diyor ki doğru ama sen gene de bunu çok yüksek sesle dile getirme. Çünkü konuştuk ya işte, hani insanlar bu sefer sanki öyle bir fikirleri hiç yokmuş da biz akıllarına sokmuşuz gibi korunmadan hayatlarına devam ederler. O da olmaz öyle şey diyor. Harvard mezunu bir avukat bu adam aslında. Ve neyi var neyi yok, hani varını ona koyuyor ve bir kampanya yaratıyor ve başlangıçta sadece biz imzaladığımız zaman sadece 3 dernek vardı ortada. Biz hakikaten en erken imzacılarından biriz. Bunu gerçekten gurulla söylüyorum. Ben mail yazdığımda Bruce'a, o zaman tanımıyordum henüz tabii. Yani sen dedi Türkiye'den, hani ben yani hiç aklımda yok. Yani sen dedi yani burada 3 tane Amerikalı dernek var, yani Türkiye'den biri niye bununla ilgileniyor filan gibi bir şey yazdı. Dedim bu çok önemli çünkü tam olarak bizim yapması istediğimiz şeyi karşılıyor. Bilimsel bir kanıt var ve aktivizmi bilimsel temele dayandırmak istiyoruz. Çok önemli tabii. Dolayısıyla biz de kampanyanın bayağı yani öncülerinden gibi olduk. Biz de Türkiye'de bununla ilgili ilk statement, ilk duyuruyu yayınladığımızda bir doktor beni aradı, dedi ki Arda'cığım bu çok önemli bir gelişme ama sen yine de bunu çok yüksek sesle dile getirme. Günün sonunda yani bu yine kendime şey olarak kişisel bir gurur yarattığım bir nokta. Bu bildiri de bana bu şeyi söyleyen doktorlardan, doktorun da üye olduğu şeyin bir kurumun imzası var. Şimdi ben artık günün sonunda bu kavramın resmi olarak gerçekleştiği şey, kavramı aslında yani şeye, dolaşıma sokmuş oluyoruz. Tam karşılığıyla o hakikaten kurum adına da bence bir çok, başarı çok, gibi görünüyor. Çok güzel bir gelişme. Evet, çok çok güzel. Gerçekten ben de böyle çok şey, pozitif bir şekilde dinledim. O zaman bu UNAIDS'in 2030'daki hedeflerine belki de önceden ulaşmak da mümkün, eğer belki tanı tedavi konularında daha hızlanabilirsek. Böyle görünüyor ama onu belki şarkıdan sonra onunla ilgili söyleyeceğim. Bir parça daha verelim. Evet. Biraz uzattım ben lafı. Parçamız Missia'dan gelecek. Esse amorte me dispese. Umarım doğru telaffuz ettim. Andam palavras de noite cansadas de me chamar. Trago os meus lábios saudados e algas no paladar. Aberta a porta selada, sou pensada e já não penso. Se a musa fica calada, como dizer o silêncio? Inúteis os meus anéis, já os troquei por poemas. Se hão de perder-se os papéis, vou com as minhas penas. Só sei que neste destino vou atrás do que não sei. E já me sinto cansada dos passos que nunca dei. Ficou entre nós o tempo que fica uma andorinha. Deu-nos essa primavera porque deu tudo que tinha. Ficou a morte caída antes do tempo no chão e uma estátua dividida. sou fêmea embruxada na fogueira. No amor eu ponho mais lenha, como se eu já existisse antes do sol e da lua. E se a morte me despisse e eu não me sentisse nua, quando me darem por morta, lágrimas nem papinha, um trevo de quatro folhas tenho debaixo da língua, e nada de biografia senão a da lua nova, o que escreverem um dia os astros na minha cova, o que escreverem um dia os astros na minha cova. Evet, 1 Aralık 2017 Arda'yla konuşuyorduk. Arada rica ederim, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ve önce sağlık programında canlı yayında programın son bölümüne girdik. Sanıyorum bir 15-20 dakikalık programın sonuna gelmiş, bu kadar süremiz var. Ve Kırmızı Kurdeli'den aktivist sevgili Arda Karapınar'la söyleşimizin son bölümü. Evet Arda. Hocam şimdi... tabii ben çok gevezelik yapınca program arasında da böyle. Yok hayır, gayet keyifli. Çünkü açıkçası yıllardan beri, yani 2000'li yılların başından beri 17 yıl olmuş. Hani 1983'ten beri belki AIDS'ten çalışan ya da AIDS'ten en azından bir ilgilenen birisi olarak ilk defa bu kadar aktif, bu kadar da iş becerebilen bir sivil toplum örgütü ve bir kişiyle karşı karşıya. Bu da beni çok, çok heyecanlandırıyor ve yürekten kutlarım. Program sonunda sana bu konuda sarılacağım. Çok teşekkür ederim hocam. O zaman ben böyle biraz şeylerde, bu uluslararası şeylerden evet. de bahsetmeye devam edeyim. Bu sene çok önemli iki uluslararası konferans vardı. Birisi Dünya AIDS Konferansı, International AIDS Society'nin düzenlediği Paris'te Temmuz ayında. Bir tanesi de Ekim ayında Milano'da Avrupa AIDS Konferansı olarak geçen, yani AIDS klinisyenlerinin yayınladığı bir guideline vardır her sene, bir rehber vardır. Tüm dünyada rehberin kullanımının ve update'inin, yani güncellenmesinin yayınlandığı, açıklandığı bir kılavuz ve üst düzey bilimsel bir konferanstır. O iki konferansta da Türkiye'den konuşan tek insan olma şansına eriştim. Evet. Yani tabii şey söylemekte fayda var. Bir sivil toplum kuruluşu olarak ben hani bir individual, bir aktivist olarak konuşuyorum yani orada. Ama Kırmızı Kurdele adı. Tabii tabii yani ama hani biz yani sivil alandan gelen birisi olarak, yani bazen çünkü şey karışıklığı yaşanıyor. Sanki benim bir tıp, yani bilimsel background'um varmış gibi. Hayır, öyle bir şey yok. Ama yani Türkiye'den giden bir aktivist olarak genelde böyle Türkiye'nin bu tip alanlarda çok adının geçmediğini biliriz yani. Evet. Buyurun ama hocam. Kırmızı Kurdele'nin uluslararası bu tür konferanslarda söz alması ne kadar hoş işte, bir şey. Yani ben yani şey olarak da hocam, yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hani orada bir kaçınılmaz olarak hani ülkenizi de temsil ettiğiniz duygusunu hissediyorsunuz. Evet, yani ki. öyle bir misyon var yok bilemem ama hani o duyguyu yaşıyor yani insan sonuç olarak. Hani çıkıp ben Türkiye'den gelen bir aktivist olarak dünyadaki en önemli bilimsel gelişmelerden bir tanesi adına sözcülük yaptığımda hakikaten iyi hissediyorum kendimi. Bu tabii kurumla da ilgili bir şey. Kurumun çok doğru çalıştığını, kendini iyi anlattığını ve iyi bir stratejiyle ilerlediğini görünüyor. Bir de Kırmızı Kurdele ile ilgili şunu söylemek isterim. Yani gerçekten biz bilimsel temelli ilerliyoruz ve çok fazla para yani setup genelde böyle online ilerlediği için yani çok çok küçük paralarla çok efektif şeyler yapabiliyoruz. Hani öyle de bir günün sonunda öyle bir şeye de erişti. O bakımdan çok iyi hissediyorum kendimi. Yani yaptığımız işle ilgili bütün arkadaşlarım da aynı kanaattedir. Hemen bir iki bir şey daha ekleyeyim. Ondan sonra şeye dönelim hocam. Bu çok önemli UNAIDS'in 90-90-90 hedefi. Bu yarattığımız kavramlardan bir tanesi. Geçen sene yine bahsetmiştim. Bugün bir tanesini daha ekleyeceğiz. Çok enteresan bir fikir. Dünyada bu Red Ribbon partiler ve Red Ribbon galalar her yıl yapılır. O da yine böyle hani HIV'sin katı ve negatif biçimde ele alınmasına karşı bir şeydir. Türkiye'de bu tip şeyler yapılmıyordu. Çünkü insanlar cesaret edemiyorlardı. Yani HIV bir dolu insan ölmüş, bazıları işte yani neyin eğlencesi falan gibi bakılıyordu. Aslında öyle bir şey yok. Tam aksine o tabii. imajı kırmakla ilgili bir şey. Hani eğlencenin içinde de bunu ele alabilirsiniz diye. Bugün akşam saat 22.30'da tünelde Five Cocktails diye bir mekanda yine Red Ribbon Party'nin ikincisini yapacağız. Hani bu insanların yakalarında Kırmızı Kurdele takarak hani sosyal bir ortamda kivi konuşabilmeleriyle ilgili bir mesele. Nerede yapacaksınız tekrar? Tünelde Five Cocktails and More diye bir mekan var. Geçen sene de birincisini de orada yapmıştık. Saat 22.34'de olacak. İnsanlar gelip dans ederken ev hakkında başkaları gelip orada beni bulup bir şey sorabilirler yani öyle bir ortam. Galiba müzik, canlı müzik var ve bir iki tane de tanıdığımız o başka hocam. O başka. Bir de bugün Red Ribbon Gala yapacağız. Bu biraz kapalı bir etkinlik olduğu için ilk defa hani şeyini, onun duyurusunu çok yapmadık. Bu çok enteresan fikirdi hocam. Volkan Kortan ve Muzaffer Fincancı hocalar. Çok sevdiğim hocalar benim o insanlar. Hani karakter olarak da sizden iyi olmasına siz de çok sevdiğim defalarca söyledim hocam. Çok emek mesela. Veren. Çok emek veren insanlar. Bu hocamızın, bu hocalarımız içinde olduğu bir caz grubu varmış. Ben geçen sene öğrendim bunu. Ya böyle kafamda şey ya ne acayip fikir yani böyle dünya eskinde çalsalar ya falan diye. Önce bir söyledim ya tabii yaparız niye olmaz falan dedi. Sonra bilmiyorum dinleme şansı var mı Volkan Hoca'nın şu anda. İş böyle ciddileşmeye başlayınca şey dedi. Ya bilmiyorum biz çalabilir miyiz Ardışın'da falan. Çünkü böyle bir galaya döndü iş. Çalar ben Volkan'ın Amerikalılardan falan nasıl gitar seçip de taşıdığını bilirim. Yani. Dolayısıyla bu akşam bizim kendi etkinlik mekanımızda bir Red Ribbon gala yapacağız. Doktorlar HIV pozitifler ve HIV farkındalığı için çalacaklar. Bence muazzam bir gönüllüler. Yani. Çok gönüllüler ve hani onları... Biz şey yazdık duyururken yani onları hep böyle reçete yazarken ne bileyim işte böyle stetoskopla falan bir şeyler yaparken görüyoruz. Hayır müzik yapacak. Bu adamlar gitar çalacak. Hayatın parçası yani aynen öyle. Çok güzel. Çok şimdi güzel. O sizin İtalya'da yaptığınız konuşmaların slaytlarına baktım da orada mesela Türkiye'de 7 milyon HIV testi yapıldığını söylüyorsunuz. Ben şimdi bu testlere birazcık takıldım. Bu 7 milyon HIV testinin içinde evlilik öncesi testler var mı? Bir onu sormak istiyorum. Bir de bizde test yaptırma durumları ne alemde? Bunun için örnek çalışmalar vesaire var mı? Kaç dakikamız var hocam? Var herhalde. 15 dakikamız tamam. Şimdi test... Yine iyi bir konuya temas ettik herhalde. Evet. Test konusu çok önemli. Benim hem kurumun hem benim kişisel olarak çok altını çizmek istediğimiz bir şey. Türkiye'de HIV testi yapılıyor. Yani onu her şeyden önce söyleyelim. Türkiye'de bu işte kan bağışı, evlilik öncesi falan kümülatif olarak bakıldığında tüm cerrahi girişim öncesi hastanelerde işte veya sağlık ocakları falan gibi yerlerde 8 milyon civarında ortalama 7-8 milyon civarında HIV testi yapılıyor. Fakat bu sayıya baktığınızda işte çok önemli yani bu önemli bir şey tabii yani mutlaka evlilik öncesi testler yani her şey buna dahil. Fakat işte geçen sene 2016'da açıklanan şeyde yazıyordu sanıyorum 2500 civarında bir şey bulunuyor bu 8 milyon testten. Yeni vaka bulunuyor. Bu iyi bir şey şu anlamda iyi bir işaret bizde epidemi düşük yani yayılım hızı çok düşük öyle görünüyor. Ama bir önceki yılda karşılaştırdığınızda bunu yani artarak gidiyor. Mesela bir önceki yıl 2000 varsa 2500 oluyor, 3000 oluyor falan. Bunlar doğrulanmış sayılar. Tabii bunlar doğrulanmış, konfirme edilmiş sayılar. Fakat biz bu yıl... Popülasyon artışını da düşündüğümüzde o şekilde hesaplamak lazım. Fakat şöyle baktığımız zaman yani doğrudan bir kitleyi veya riski yüksek veya işte bilgisi yüksek, HIV ile karşılaşma ihtimali daha yüksek olan insan gruplarında aradığımızda bu virüsü oraya test yaptığımızda daha yüksek sayılar çıkabiliyor. Biz mesela bizim www.ücretsizhivtesti.com diye bir web sitemiz var. Bu İstanbul içinde şu anda söz konusu bir proje. www.ücretsizhivtesti.com. Sen zaten ücretsiz HIV testi diye aradıklarında mutlaka ilk çıkacak olur. Bizim web sitemizden kırmızıkurdele.org'den de ulaşabilirler. İstanbul içindelerse eğer oraya girecekler ve sadece isim hatta gerçek bir isim bile olmayabilir. Bize gerçek bir e-mail adresi verecekler ki onlara bilgi yollayabilelim. Ve onları bir belediyenin test merkezine yönlendireceğiz. Çünkü nerelerde var? Hangi belediye? Şişli Belediyesi'nde var. Beşiktaş Belediyesi yeni başladı. Ankara'da Çankaya Belediyesi sanıyorum. Yani başladı sonra durdu falan gibi. Ondan çok emin değilim ama yani bu şey... Ama İstanbul'da mümkün. Ama şeyi söylemem lazım. Buyurun hocam. Yok. Daha önceki geldiğiniz programda Şişli Belediyesi'nden birkaç sene önce bile bahsetmiştik. Evet, evet. O zaman bu iş ilerlemiş düşünüyorum şu anda. Şimdi bu Şişli Belediyesi'nin çalışmasıyla ilgili son bir şey eklerim sonuna ama şimdi tamam. Şişli Belediyesi şöyle bir olanak yarattı. Pardon şunu söyleyecektim. Çok önemli. Anonim testi yapılamıyor Türkiye'de. Yani siz hastaneye gidip test yaptırmak istiyorsanız eğer veya özel laboratuvara kimlik vermek zorundasınız. Şimdi bunda bir problem yok gibi görünüyor ama bir seks işçisi olduğunuzu veya atıyorum işte gizli bir eşcinsel olduğunuzu düşün hayal edin. Bir dönem yoktu Arda bu zorunlu yoktu isim hocam, verme. Yoktu. Sonradan mı geçti? Şeyle beraber geldi. Şimdi bu tamamen işte bu kare kod sistemi, barkod sistemine falan geçildi. O nedenle yoksa oldu. Yoksa eskiden bir kodlamayla isim vermeden anne ismi, baba isminin ilk harfleri falan hiç, gibi böyle yapılıyordu. Hiç gerek yoktu yani. O kod sistemi tanıdan sonra çalışan bir şey. Yani ben test yaptırmak istiyorum deyip sadece hani kimliğinizi gösteriyordunuz ama kayıt altına alınmıyordu. Şimdi o barkodu almak için kimliği vermelisiniz ya. Bunun için işte Şişli bir şey çok iyi bir model. Dünyada Şişli modeli olarak anılıyor artık. Gerçekten. Çünkü hocam yani bu bir hani dolmuşu da bulanlar Türklermiş de bilmiyorum doğru mu değil mi ama hani çok ona benzeyen bir şey. Çünkü sivil toplum kuruluşları daha evvel Şişli Belediyesi'nin bir şey, yani gönüllü danışmanlık test merkezleri projesi vardı. Hı-hı. Türkiye'de 13-14 merkez vardı. Şişli Belediyesi bunlardan biriydi, Sağlık İşleri Müdürlüğü. Sonra gidip şey dendi tekrar. O proje, çünkü Global Fund Türkiye'den ayrıldı, para bitti. Sonra şey dendi. Bunu burada devam edemez miyiz? Çünkü bu bölgede hani çok çeşitli, evet, gruplardan insanlar yaşıyor ve ücretsiz ve anonim kimlik bilgisi vermeden test yaptırmak çok önemli bir veri. Ve onlar da bir irade koydular. Bir önceki belediye başkanı döneminde zannediyorum oldu. Tam hatırlamıyorum o kısmını. Fakat istikrarlı biçimde sürdürülüyor. Ve sonra buna Beşiktaş da dahil oldu. Başka belediyeler bunu yani planlıyorlar. Yani kimlik vermeden test yaptırabiliyorlar. Aynen öyle. Ve peki pozitif çıkarsa? Pozitif çıkarsa da bu linkage to care denilen bir şey, kavram bu. Tedaviyle bağlantılı olması çok önemli. Türkiye'de böyle problem yok. Pozitif çıkarsa hemen, yani tabii kişi çağrılıyor, gerekli bilgi aktarılıyor ve doğrudan hastaneye yönlendiriliyor. Yani hatta hangi doktorla ne zaman görüşüleceği falan. Tedavisi o ayarlanıyor. Için. O ayarlanıyor. Çok güzel. Bir çok iyi bir model. Çünkü başta sadece testi yapıyorlardı. Sadece HIV testi. Mesela doğru, sonra hepatit C testi falan eklendi. Diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyon testleri eklendi. Ücretli mi bu test? Ücretsiz hocam. Ücretsiz. Ücretsiz. Çok ücretsiz. Ücretsiz. Yani sağlık güvencesi olanlara mı ücretsiz, yoksa yok yok, yani genel olarak açık. Yani belki orada bir, yani belki parantez vardır, yani gündüz bir saatte bilmem nedir falan filan, ama yani şeyi arayıp, belediyeyi arayıp öğrenebilirler, bize de ulaşabilirler. Yani o bilgiyi doğru aktaracak arkadaşlar Şişli var mı? Şişli Belediyesi, Beşiktaş Belediyesi'nde dediniz, Ankara'da Çankaya olabilir dediniz. Biz bunları bu bahsettiğimiz danışma kurulunun çıktılarından birisi olarak hani Türkiye'de bu şeyleri çoğaltmaya çalışıyoruz. Mesela atıyorum, yani Kadıköy Belediyesi'nin için yapmasın böyle bir şey, çünkü o da çok merkezi ve genç popülasyonun, evet, yüksek, tabii, olduğu bir yer. Bunlar arada önemli. Son 8-9 dakikaya girerken, evet, senin son vermek istediğin mesajlar ve özellikle ileriye yönelik yapmak istediğiniz projeler neler var aklınızda? Tamam, şeyi söyleyeyim hocam. Bu arada bahsetmişti Betigül hocam. Bu 90-90-90 yönetsin. O çok hedefi. Önemli bir hedef. Şimdi aslında bu hedefe erişebiliriz gibi görüyorum. Kısaca özetleyeyim bunu. Bilmeyenler vardır. Çok hani yabancı dil konuşuyoruz gibi olmasın. 90-90-90 şu demek. 2030 yılında Birleşmiş Milletler'in AIDS programı şunu hedeflemiş. 2030 yılında öyle bir tabloya 2020 aslında, çok özür dilerim. Evet. 2030 değil 2020. Öyle mi? Tabii. Hı. 2020'de dünyada HIV'le yaşayan insanların %90'ı HIV'le yaşadıklarını bilsinler. Evet. Şimdilerde 60'larda diyorsun. 60'larda. Durumunu bilen insanların %90'ı ilaca erişmiş olsun. İlaca erişmiş olan insanların %90'ı da viral baskı. 90-90-90. Evet. İnanılmaz şık bir hedef. Fakat şöyle problem var. Bununla ilgili de bir ufak bir rapor getirdim. Oradan hatta şeye yazılmış, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazılmış bir mektup bu. Bir organizasyon tarafından, bizim de imzacısı olduğumuz bir metin. Çünkü bütün bu faaliyet şeye sıkışmış görünüyor. Merkez Avrupa'ya sıkışmış görünüyor. Yani Belçika, Fransa, Almanya gibi ülkeler bu konuda çok başarılılar. Çünkü onların zaten kendi cevapları, yani kamunun, sistemin kendi cevabı zaten gayet iyi. Fakat özellikle bu EECA ülkeleri denilen Doğu Avrupa ve Merkezi Asya ülkelerinde inanılmaz bir şey var. Orada şimdi hemen rapordan kopya çekerek okuyacağım. Siz onu bulurken ben şeyi söyleyeyim. Bu 2020 dediniz. Yani 3 yıl sonra. Evet, 90-90-90. Evet, evet, evet. Sanırım benim 2030 dediğim tamamen ortadan kaldı. Tamam. Ama bu tabloda çok gerçekçi görünmüyor. Çünkü diyor ki bu EECA bölgelerinde, işte bunlara, işte ne bileyim, Kırgızistan, Türkmenistan, o aradaki ülkelerin hepsi, yani haritayı canlandırmak için söylüyorum. Tedavi erişim %28. Tanı civarı, yani insanların kendi tanılarını bilme civarı, çok özür dilerim. Bu bölgede %60 oranında şeyden bahsediliyor. Yeni tanı artışından bahsediliyor. Dolayısıyla bu bölgeyi işin içine dahil etmeden, oraya dönük stratejiler geliştirmeden, oradaki hükümetleri bu konuda cevap vermeye zorlamadan bu 90-90 hedefine erişmek mümkün değil. Dünyada 90-90'ı tamamlayan ülkeler var. Dediğimiz gibi hani ortalamada şey görünüyor. Bazı ülkeler çok yakın. Bazıları geçtiler. Biz Türkiye olarak ikinci ve üçüncü 90'da gayet başarılı görünüyoruz. Ama birinci 90, yani Türkiye'de gerçek bir pozitif sayısının kaç olacağına dair bir öngörüde bulunamıyoruz. Aslında bu problem Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Ukrayna falan, oralarda devam etmekte. Evet. Yani tabii onlar da dahiller bu bölgeye. Yani orada ilaç kullanan insan sayısı çok yüksek ama hani bir gerçek tarama programı yok. Evet. O da şu yüzden hocam, işte bizde de vardı, birkaç sene önce konuşuyorduk, hani o bilgi düzeyi arttıkça, insanların konuyla sıcak teması arttıkça sosyal hayatın içinde karşılaşmaya başladıkça böyle test yaptırmaktan da korkulmuyor artık. HIV pozitif çıkınca işten çıkartma falan gibi böyle sosyal sorunlar, o konularda ne aşamaya geldi? Eskiye göre daha az duyuyoruz. çok önemli ama mesela bazı kurumlarda hep pozitif olarak çalışmak mümkün değil. Dünya genelinde öyle. Mesela yani hava yolu şirketlerinde hep pozitif olarak çalışamıyorsunuz. İlginç. İlginç, çok ilginç. Yani tam şeyi bilemiyorum. Neden oldu? Yani hı-hı, bir mantığa oturtamıyorum çünkü. Hı-hı. Çünkü herhangi bir kanlı temas söz konusu değil. Şey söyleyecektim. Bu UNAIDS raporunda bütün ülkeler tek tek biliyorsunuz şeyler veriliyor ya, bilgiler veriliyor. Lokal veriler gönderiyorlar. Lokal veriler var. Türkiye satırı bomboş. UNAIDS raporunda senekinde Türkiye'de veri yok Türkiye'de. Veriyor yani, yani şaşırdım kaldım. O İşte sebebini söyledim hocam. Halk Sağlık Kurumu kapalı yani. Veriyi kim gönderecek? Evet. Zaman, veriyi göndermedikleri için. Yani veri, bilgi yok değil aslında. Şey mi diyorsunuz? Evet. Türkiye Halk Sağlık Kurumu'nun onlar gönderiyor. Muhatap olarak onu alıyor. Yani yani müdürlüğe dönmesi işte vesaire bilgi yani, gönderilemedi. Şeyde de mesela ECDCS'te de yani Avrupa'nın bu Avrupa Birliği şeyi vardır ya, Hastalık Kontrol Önleme Merkezi yani oraya da şey göndermek zorundayız. ECDC'ye veri göndermek zorundayız. Orunun raporuna baktığınız zaman orada da Türkiye'den veri görmüyorsunuz. Aslında şey yani görüyorduk bu verileri. Yani iyi, evet, iyi kötü görüyorduk. Bu sene işte o şeyden sonra kamunun hallaçlama gibi dağılmış olmasından ötürü zannediyorum. Yoksa veri yok değil. Var tabii, yani. Tabii. Veri var. O zaman belki buradan da istekte bulunalım, bir an önce verileri gönderin. Biz bu raporlarda kendi ülkemizin durumunu görmek istiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi hocam? Ben bu şeydeki Paris'teki konferanstan önce hani orada da bir kapalı bir gruba bir workshop içinde sunum yapmam gerekiyordu. Dedim ki bana güncel veri lazım yani. Yani 2014'ün verisi var hala elinizde. Ya dedi, biz çok çok iyi bir hanımefendi var orada, sürekli diyalogda olduğumuz. Dedi veri var ya, biz yollarız. Dedim güncellesenize veri varsa. Çok uğraştım. Hani şu anda bunların en güncel veri o veri. Yani şeye girildiğinde, Halk Sağlığı Kurumu'nun web sitesine girildiğinde en son galiba 2016'nın yarısına kadar olan şeyi bulmak mümkün. Diğer hastalıklarda da bu. Ben gene birkaç programda daha söylemiştim. Ben mesela tifo, dizanteri vesaire derslerini anlatırken 2005 yılına kadar gayet güzel o grafiklere, sayılara ulaşabiliyorduk. Yani Türkiye'de kaç hasta var, ne oldu, ölüm oranları vesaire. Şu anda böyle hastalık bazında ulaşamıyoruz artık. Bunlar önemli. Arda, son sözlerin. Bu hafta ne yapacaksınız başka? Tamam, bu hafta başka ne yapacağız? İşte dediğim gibi bugün parti var, insanlar mutlaka gelsinler. Hani bir eğlenerek konuşalım. Onun dışında işte bu bildiriyi yayınlayacağız. Bu çok önemli bir şey. Bir takım uluslararası şeylerimiz var. Yani röportajlar falan gibi şeyler olacak. Hafta boyunca aslında biz mesela tam tarihi kesinleşmedi şu anda başka arkadaş. Yani herkes bir şeyle ilgilendiği için birkaç sunum var. Hani onları da web sitemizi takip ederek, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek tamam, şey yapabilirler. Tamam, onu diyecektim. Web onu sitenizi bir söyle. Web sitemiz kırmızıkurdele.org. Kırmızıkurdele.org, açık radyo stiliyle söylersek. Oradan hem bir dolu bilgi edinebilirler, bir de kafalarına takılan şeyleri sorabilirler. Soru konusunda bir ricam var. Genellikle maalesef şeyi görüyorum ben, insanların okumadan soru gönderdiklerini görüyorum ve genellikle sorulan sorular aslında bizim sıkça sorular bölümünde veya diğer bölümlerde yanıtladığımız bölümler. Hani sonuçta biz de 3-5 insan bir takım şeyler yapıyoruz. Evet. Hani iş yükünü de azaltmak hani bakımından önce okuyup sonra sorarlarsa daha doğru olur. Çünkü zaten bir de cevap gelene kadar öyle mi böyle mi falan diye düşünüyor. Evet. O endişe yaşamasına gerek yok. Zaten cevap var. Yani sitede HIV nedir, AIDS nedir, nasıl bulaşır, nasıl korunulur, test, tedavi. PrEP'ti, ben bu belirlenemeyen, bulaştırmayandı, her şeyle ilgili veri bulmak mümkün. Yazı bulmak mümkün. Bilimsel çalışmalar bulmak mümkün. Sosyal medya hesaplarımızı da Twitter, Instagram, Facebook, Red Ribbon 34 adı altından takip edebilirler. Onun dışında da yani takipte kalsınlar. O şeyler olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Abi çok teşekkürler. Ben başarılar. Çok da kutlarım aynı zamanda. Sağ olun. Yani içinde inanılmaz yol kat ettiniz ve uzun süreden beri hem HIV AIDS hem de başka alanlarda bir sivil toplum örgütü, sağlık konusunda çalışan sivil toplum örgütünün ilerleyebileceği en ileri kademeye geldiniz, getirdiniz bu şeyi. Çok teşekkür ederim. Yani. Sizden de çok kutluyoruz. Gerçekten kutluyorum. O zaman sana bugün madem biraz eğlenceli olsun dedim, Pascal diye bir Fransız şarkıcı var. Adam sadece Hollywood türü Hint müziği, Bollywood yapıyor. Ondan bir parça Evening in Paris diye. Tekrar teşekkürler. Saygılar. Çok teşekkürler. Diline sağlık. Sağ olasın. Herkese iyi hafta sonları. Evet, hepimize iyi hafta sonları. 1 Aralık 2017 Dünya AIDS Günü'nde önce sağlık programında bu özel programı burada kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी झीम की बोली क्या क्या दिल पर राम राम आए जलवों की ये अग्नि चोली देखो ये परियों की टोली मीठी मीठी झीम की बोली क्या क्या दिल पर राम राम आए ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा फिर कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखलाता हूँ पेरिस की एक रंगीन जाम देखो देखो देखो देखो हाथों में हाथों को डाले फिरते हैं अशिक निराले तुम दो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे उष्ण वाले हाथों में हाथों को डाले फिरते हैं अशिक निराले तुम दो यहाँ तुम भी साथी मिल जाएंगे मौका फिर कहाँ मिलेगा हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा आओ तुमको दिखला दूँ पेरिस की एक रंगीन जाम देखो देखो देखो देखो देखो एन इवनिंग इन पेरिस एन इवनिंग इन पेरिस एन इवनिंग इन Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.